що я був там з Василем завжди. І коли перезвонював, всі зім, коли писав йому. До речі, Василь був завжди в моїй душі, і він і тепер залишається. У вольній студії Міхась Скобла гутарить з народним поетом Білорусі Григором Бородуліним. У книзе «Дажыць да зялёнай травы», апроч лістоў і паэтычных пасланняў, змешчана і шмат віншавальных паштовак. Прычым на некаторых з іх, як тлумачыць складальнік кнігі Сергей Шапран, рукой Быкова перапісаныя, перакладзеныя расійскамоўныя надпісы. Напрыклад, «С Рождзеством» стала «С калядамі». А ўвогуле, з якімі святамі вы лістоўна віншавалі адзін аднаго? На увіншували ми один одного, ну, відомо, з Новим годом, з колядами, з Велічком, з Великоднем. У Василя навіть було своє слово «віншиванка», його непродумане слово. До речі, Василь перший повіншував мене з дочкою, яка народилася у Городні, а тоді Василь тоді жив у Городні. Може, він перший і побачив її? Безумовно, я ж у Мінську був. Многі ваші послання до Василя Быкова написані у формі віршів, і частка з них вже була опублікована у книгах «Листи у Хельсінки» і «Коли рукаються ду». У кнізе «Дажыць да зялёнай травы» таксама змешчана вельмі шмат вершаў, але акрамя сур'ёзных вершаў ёсць яшчэ і іскрамётныя такія барадулінскія экспромты. Можа быць, што-небудзь прыгадалі б з твораў падобнага жанру? Ну, што такі? Пойдуць з часам пард брэхіжы ў ваўтыль, застанецца слова «быкаўская колкая», дык вяслуй у бек наступны, Васіль, двух Васільна, двух Вясёльна, двух Вясёлкава. Пазнаецца барадулінская рука. Вы ліставаліся з Быкавым ужо ў век інтэрнэту. У той час, да і сёння, мала хто піша лісты ад рукі. Скажыце, якім спосабам ліставаліся вы з Быкавым? Гэта ад рукі напісаныя лісты, гэта адстуканыя на машынцы лісты, ці якім чынам? Я пісаў толькі ад рукі. Першым інтэрнэтам я не валодаю, таму што всё-таки ад рукі это шырэй. Вся класіка всё-таки напісана ад рукі. І Васіль же мне пісаў таксама ад рукі, толькі ж не ўсіным пером. Нал прагрэс утылізуе, робіць і пачуцці, і мазгі, можна, як вам сказаць, пластмасавыя. Спадар Рыгор, і яшчэ з аднаго ліста Быкава я бяру цытату. Быкаў пісаў, гэта, здаецца, з Нямецчыны. Я тут быў у ссылцы адзін, але трэба жыць дома, нават у голадзе, нават у холадзе. І нават не магу доказна абгрунтаваць, чаму. Але нутром пад корыкай адчуваю, трэба жыць дома. Ужо не кажу паміраць дома. Тое само па сабе вядома. Вось у адным з вашых вершаў да Быкава на чужыну ёсць такая характарыстыка. Душа космополітка. Усё ж такі Васіль Быкаў апошнія гады жыў у трох краінах. Ці адбылося ў яго прывыканне да чужыны? У Васіля ніколі не магло б адбыцца прывыканне да чужыны. Як гэта не дзіўна, што амаль скольки часу усё жыццё Васіль імкнуўся на радзіму. І на вялікую Беларусь, і на малую ўшадчыну, на малую радзіму ўшадчыну. Вайна яго не трывала ад радзімы. Пасля выгнання трывала ад радзімы. Але ён жыў душой на ўшадчыні, таму што у нас Кравішова асаблівая любоў да сваіх мясцінаў, яна балючая, яна незагойная. І Васіль не мог без радзімы. Калі ўзяць яго на творчасці, яна ўсё-ткі вачыма ўшацкага чалавека. Чалавека, які нарадзіўся на гэтай зямлі, на гэтай азёрнай, на гэтай баравой, на гэтай бусліннай радзіме. Кнігу «Дажыць да зялёнай травы» склаў Сергей Шапран, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Васіля Быкава. Я патэлефанаваў Сергею, каб запытацца вось пра што. Сергей, ты ўжо даволі працяглы час займаешся збіраннем эпісталярнай спадчыны Васіля Быкава. Напрыклад, нядаўна ты надрукаваў перапіску Быкава з Александрам Твардоўскім у маскоўскім часопісе «Вапросы літаратуры». Ты працуеш у архівах з гэтай тэмай. Ці любіў Быкаў пісаць лісты? Ці шмат месца займае эпісталярная творчасць ва ўласна творчасці Быкава? То датычыцца ліставання Быкава з Твардоўскім, у мяне не было такога намеру друкаваць гэтыя лісты. Я просто звернулся до дачки Александра Твардовского Валентины Александровны, попросил дослать копию листов Быкова. И так атрымалася, что дачка Твардовского отказала, что она как раз у той час рыхтавала листы только Быкова для вопросов литературы, листы Быкова до Твардовского. И она пропоновала зарабить совместную публикацию. А что дотычется листования Василия Владимировича, саправды, яно вельми великое. Я думаю, что на вот у тым сбор твору, что за зараз рыхтуецца і выдаецца Саюзам беларускіх пісьменнікаў і Маскоўскім выдавецтвам «Время». Ты маеш на ўвазе збор твораў Быкава ў 14 тамах? Ну так.

Быков тяжко перекладабельный. У его мова, здається, вельми простой, не загрувашенный периодами, долгими такими вот властивыми российскими, можно скажем, ну, сказом Толстого. Але это легкость такая уявная. Перекладать его, как оправданную литературу, где каждое слово выверено, где у слове выказана думка и образ одночасово. Вельми тяжко. Пакуль Василь Быков быў жывы, ён прымаў актыўны ўдзел у перакладах, рэдагаваў. Вот я калі пераклаў аповесць «Аблава», у яго было вельмі шмат заўваг. Ну, это было чыста і па пісьменніцку, у сапраўдным сэнсе слова, і па сябровску. Ён мяне паклікаў, мы селі за рукапіс перакладу, ён паказаў мне тыя мясціны, з якімі ён не згодны. Ну, і мы паспрачаліся, і такі паспрачаліся добра, таму што я сказаў: «Васіль, ну, дык ты ж хочаш што?» Каб гэта было і па-руску, і адначасова па-беларуску. Ён, дарэчы, ніколі не быў да канца задаволены перакладамі. Вельми неблага ведал российскую мову, и не дарма он перекладал амаль усе свои творы для московских выданий сам. Апошний переклад, над яким працавал Валентин Тарас, гэта «Доўгая дорога до дому». Еще в Праже перед смертью так здарылось, что Василь мне сказал: «Тебе доведется, братка, перекласти мою «Доўгую дорогу до дому». Я не ведаю, чи убачу я эту переклад, что мы так паспрачаліся, пасварыліся, так бы мовіць. Ну і сапраўды ён мне перадаў ўжо ў Менску. Это было 26 травня 2003 года. Даў беларускае выданне «Доўгая дорога до дому» з надпісам сваім, і даў мне цэлы шытак вялікі дапаўненняў. Было каля 40 дапаўненняў. Сам пазначыў у беларускім тэксце, дзе які урывак. Праца над перакладам «Доўгай дарогі дамоў» далася балюча, кажа спадар Валентін. Это было легко перекладать, потому что это было выполнение обязанку апошнего сябровского и литераторского. И вельми тяжко, потому что по гарачих следах, еще над свежей могилой. И это перешкоджало навод физично. Дякуючи творчості Василя Быкова, свет дазнаецца про Беларусь и познає духовный свет беларуса, лічыць літаратурный критик, філозоф Валентин Акудович. Недавно на ческой мове вышел публицистичный сборник «Невядомая Беларусь». Ён распачынаецца артыкулам, створаным з некалькіх тэкстаў Васіля Быкова. На думку Валянціна Акудовіча, гэта сімвалічна, бо менавіта Васіль Быкаў адкрыў свету невядомую Беларусь. Выразна, сфокусавана, ярка паказаў Беларусь як праблему, як боль, як і драму, і трагедыю гэтага народа, які апынуўся ў сітуацыі свабоды і незалежнасці, не падрыхтаваны ні да свабоды, ні да незалежнасці. А зараз слово громадскому редактору тыдня Григору Бородуліну. Натуральная у него была культура. Культура Василия Быкова глубинная. Он управлял себе весь сусвет. И имел свой сусвет. Сусвет Василия Быкова еще недооцененный и неспознанный. По Быкову будут писаться доследования, потому что по Быкову можно будет зразуметь таймницу белорусской души. Белорусская душа особливая. Она все-таки не поддается чистому гвалту. Василь Быков был как узор белорусского интеллигента, того интеллигента, якого старались изнищить наши соседи из Днева и справа. Лес вушится у крымяных зор, на долу не глядеть с высоку. Лес вушится у рахманных гор, трымать небеса и не сгинаться. Не темно солнцевому воку, у вочи сорому углядаться. Тебе в руках нелегко уроку, пророку только Бог драться. Вылучэнне Васіля Быкова на атрыманне Нобелеўскай прэміі па літаратуры гаворыць пра прызнанне пісьменніка сусветнай супольнасцю. Васіль Быков праславляў сваю краіну ў свеце. Так лічаць суразмоўнікі нашай корэспандэнткі Валянціны Аксак. Прызначаны недавно кіраўніком амбасады Каралеўства Швеція у Беларусі Стэфан Эріксон пазнаёміўся з Васілём Быковым на знакамітым кніжным кірмашы ў Гётэборгу. Тады будучы амбасадар яшчэ не думаў ні пра сваё прызначэнне на радзіму гэтага пісьменніка, ні пра тое, што будзе перакладаць на шведскую мову яго творы. Я ведал пра гэтага пісьменніка, што ён пісаў творы ў асноўным пра вайну, пісаў правдзіва. Я больш пазнаёміўся з ім, можна казаць, калі ён апынуўся ў Швецыі. Ён прымаў удзел на нашым кніжным кірмашы ў Гётэборгу. Я чытаў інтэрв'ю з ім, вельмі цікавае, ён вельмі переживал тады пра сітуацыю на радзіме. Ён ужываў такое слово, я гэта ў першы раз тады пачул, лінгвіцыт, то есть забойства мовы. Его вельмі хвалявала менавіта сітуацыя з беларускай мовы на радзіме. Калі я прыехаў працаваць уже ў Беларусь у верасні 2005 года, так адразу мне ў рукі патрапіў фільм «Вертань», фільм пра пахаванне Быкова, і гэтат фільм, канешне, меня вельмі затронула, можна казаць. І трохі пазней, калі мы сталі развіваць нашы літаратурныя кантакты, мы запланавалі ў Швецыі, на Готландзе, семінар для перакладчыкаў, каб заахвоціць шведскі перакладчыкаў, каб яны перакладалі з беларускай мовы. Быкова перакладалі адзін раз, «Роман Кар'ер», але не з беларускай, а з рускай мовы. І тады ўзнікла ідзея зрабіць пераклад. І я вырашыў перакласці апавяданне, ну, з апошніх Быкова, апавяданне «Сцена». Ізраільцянін Зеяў Бен Ар'е чытаў многія творы Васіля Быкова па-расейску, але за тыя апошнія 3 гады, што з'яўляецца амбасадарам сваёй дзяржавы ў Беларусі, вырашыў пашырыць у сябе на радзіме кола прыхільнікаў творчасці гэтага пісьменніка і перакласці яго творы на іўрыт. Васіля Владимировича не вернеш, але цудоўна, што я пасля ягонай смерці мы читаем дагэтуль невядомыя его творы. І са свайго ізраільскага боку скажу, што хоць, на жаль, пасля ягонай смерці з імі, хай спачатку патроху зможа азнаёміцца нарэшце і іўрыцкі чытач. Паколькі часопіс Ізраільскага саюза пісьменнікаў з першым перакладам апавядання Васіля Быкова «Бедныя людзі» выйшаў у свет прыкладна паўгода таму. І другі літаратурны часопіс друкуе пераклад апавядання Быкова «Вочная ставка». Быков не асуждае ад сябе, ад автора слабадушных, але прачытавшых яго разумееш яшчэ больш, яшчэ глыбей, як убогі лёс згодников і зрадников, і як, хоць і нелёгка, але паўнавартасна жыццё людзей, якія не зрадзілі, не схлусілі і не прынізіліся. Дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель доўгі час працаваў у нью-йоркскай публічнай бібліятэцы і меў магчымасць назіраць рост папулярнасці беларускага пісьменніка ў свеце. Быков зрабіў для Беларусі вялізную такую, слова рэклама не падходзіць, але знаёмства з Беларусю. Я памятаю, калі я стаў працаваць у бібліятэцы, гэта было на пачатку 60-х гадоў, крытык Александрова казала, ну, аб гэтым пісьменніку яшчэ аб ім даведзецца чуць. Сапраўды, пра Быкова пачуў свет, пачуў з вялікага друку, газеты «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йоркер», такія вялікія, тоўстыя журналы. Гэта былі 60-е і 70-е гады, калі ягоная творчасць аналізавалася. Я памятаю, пры канцы 60-х гадоў на эміграцыі выйшла «Мёртвым не балі», здаецца, у Дэтройце, англамоўны друг даведаўся, да мяне пачалі званіць, дзе эту кніжку можна дастаць. Амаль у той самы час выйшаў «Сотнікаў» на французскай мове, і Быкаў раптам пачаў з'яўляцца на іншых мовах. І тут сапраўды Быкаў атэасаміўся і з эпохай, як псіхолог, як аналітык падзеяў, аналітык чалавечых паводзінаў, і поўнасцю асацыяваўся з Беларусю. Каментуе грамадскі рэдактар «Тыдня» народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Ён лічыў, што слова «та дым», который развеецца, «та дым» не заслязіў ему вочы, не засемім ему вочы. Ён глядзіў прароча на ўсё, на ўсё свет. І чытачы, ягоны прыхільнікі бачылі, як ён ставіцца да славы, яшчэ больш яго паважалі. Ён быў незломны, ён выстаяў перад славай. Слава яго была не дзяржаўная, не афіцыйная, а народная. З мора смутку свайго дабірайся прылівам, будзе шлях твой з выгнання, салодкім ад слёз, сам сябе пацярпі, у гэтым свеце цярплівым, каб у сэрца тваім нарадзіўся Хрыстос. А якім застаўся Васіль Быкаў у памяці беларускага народу? А пытанне на гэтую тэму правёў наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцова. Ён выконвае такую функцыю чалавека, дзякуючы якому мы апраўдваем сваё існаванне як асобнай нацыі. Мы маем не толькі гонар, годнасць і сумленне, мы маем яшчэ і некі фундамент, на якім стаім, дзякуючы якім мы ўжо не ўпадзім. Ты маладыя людзі вот чытаюць яго, то можа быць гэта дзейна сумленне нацыі, таму што я думаю, што самы чытаемы з такіх беларускіх класікаў нашых гэта Васіль Быков. Для нас гэта значыць очень много. Другое дело, отношение властей было, видимо, не совсем хорошее. Мы працягнем перадачу «Быку і свет» на замову грамадскай рэдактара тыдня Рыгора Брадуліна пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Паводле твораў Васіля Быкава пастаўлена шэраг фільмаў, тэатральных пастаноў, крэдуй спектакляў, ёсць нават опера і балет. Пра экранізацыі пастаноўкі Васіля Быкава распавядае Інна Студзінская. Третья ракета, альпийская баляда, дожить до свитання, волчиная зграя, обелиск, узыходжанне по Сотникову, знак бяды, телефильмы «Довгие версты войны», телесериал «Упасцы». Не все они одразу были признанные и оцененные. Фильм «На черных лядах» Валера Пономарова, снятый в 1995 годе, дагэтуль ляжить на полице, бо поводле тлумачэння чиновников от культуры убивая клин помеж белорусским и русским народами. Не одразу вышел на широкий экран и фильм Ларисы Шапи Піцькі «Узыходжанне». На думку кінакрытыка Андрэя Расінскага, гэта вельмі годнае, вельмі глыбокае і вельмі якаснае кіно. Па-першае, быў вялікі скандал на фестывалі, калі Райнер Вернер Фасбіндер, які ўваходзіў у склад журы на міжнародным фэсце, ён не хацеў, каб фільм давалі ўзнагароду, але ўсё роўна гэтую ўзнагароду карціне далі. Фільм баяліся пускаць у пракат. Старшыня дзяржкіно СССР Ермаш патэлефанаваў Машэраву і сказаў: «Вот, может быть, вы поглядели бы «Узыходжанне». Клим Климов при этом присутничал. Машеров стиснул руку Климову, и Климов увидел, что Машеров плачет. Когда фильм завершился, Машеров одразу поднялся и стал взрушенно говорить про картину. И после этого картина была принята. После уже фильм отримал больше за десяток узнагород и стал соправдным триумфом. Им снялись Владимир Гостюхин, Борис Плотников, Анатоль Солоницын. Музыку до фильма написал Альфред Шнитке. А на початку его назвали религийной приповесть з містычным адценнем. Што да астатніх экранізацый, кінакрытык Андрэй Расінскі выказаў такое меркаванне. Безумоўна, добрая экранізацыя «Альпійская балада» з Любовью Румянцевай, даволі прафесійная, але ўсё-такі не самая моцная экранізацыя, гэта знак беды. На вялікі жаль, хаця Быкава экранізавалі вельмі шмат, Быкава яшчэ патрабуе экранізацыі, патрабуе новага прачытання і новага позірку. Выбітны беларускі кампазітар Яўген Глебаў написал музыку до балету «Альпийская баляда». Генрих Вагнер – оперу «Тропою життя» поводле «Волчиной зграи». Быкова шмат ставили у самых розных театрах Советского Союза. У МХАТе – ягоную пьесу «Апошний шанс». У Татры Маяковского у Москве, у Санкт-Петербурге. Натурально, шмат ставили его и у Беларуси. Зараз на малой сцене Купаловского с поспехом иде «Альпийская баляда». Головный режиссер Купаловского театра Валерий Раевский каже про свое режиссерское амплуа. «Я баталист, это трибунал, это последний шанс, это рядовые дудрю, это страсти по Авдею. Я его ведал добро, приходилось стукаться по поводу последнего шанса, который я ставил некогда в 73-м году. Это была лепшая постановка на тот час Быкова, потому что я театр не любит и не скрываю это». Распавядаюць, што калі ў рускім тэатры Валер Маслюк паставіў знак бяды, Васіль Уладзімірович не прыйшоў на прэм'еру. Патлумачыў гэта тым, што не любіць пастановак па сваіх творах. Барыс Луцэнка ставіў пасці і не вярнуцца. Да 65-годдзя вызвалення Беларусі Купаловскі рыхтуе вялікі спектакль пра жыццё і творчасць народнага пісьменніка «Вайна Быкава», распавёў Валеры Раеўскі. «Вайна Быкава» – очень аб'ёмнае название, потому что, помните такие строки? Не помню поэта, у каждого поэта есть провинция. И у меня есть там та-та-та-та-та-та провинция «Война». Осколками попало в голову. Многозначное название. «Война Быкова». Что это такое? Война с самим собой, война с кем-то, война с фашизмом. Зараз идет праца уже над постановкой? Нет, зараз идет праца только над материалом. Опошняя праца Быкова, опошние два тома по им. Головное создать портрет человека, який неуловимый. І зноў апытанне на вуліцах Магілёву. Мінакі згадваюць, якім у іхняй памяці застаўся Васіль Быкаў. Ну, это чалавек глыба быў. І по свайму уму, і по пройдзенаму пуці, і главное, имел своё мнение. Замечательное его произведение, которое всегда, я думаю, будет бессмертным. Великий белорусский письменник, якого я поважаю, прочитал много, исключительно. Очень талантливый человек. Это наша эпоха, это то, что мы потеряли. Я хочу сказать, именно в подлиннике хорошо читать. На белорусском языке, хотя вот я не белоруска, я русская, вот она евреечка. Никогда перевод вот не будет точно. Да, конечно, потому что хотел автор сказать. Этот человек, який сапраўды уклаў усё жыццё для развіцця Беларусі, для развіцця яе культуры. Быков – это волат беларускай літаратуры. Цяжка зараз ацаніць яго працу. Я думаю, што трэба, каб прайшоў яшчэ час, каб беларусы зразумелі, каго яны згубілі. Творчасць Быкова застаецца актуальнай, там вялікі сэнс закладзены. Перадача на замову грамадскага рэдактара тыдня Рогора Барадуліна «Быкаў і свет» выходзіць напярэдадні 5-й гадавіны смерці пісьменніка. І 22 чэрвня Беларусь азначае 63-й годкі пачатку вайны з гітлераўскай Нямеччыны. Усё далей ад новых пакаленняў тыя падзеі, пра якія апавядаў Быкаў, свежыя сёння новымі жорсткімі ваеннымі рэаліямі. Ці не азначае гэта тое, што цікавасць да позы быкаўскай становіцца меншай? Галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Сачынка кажа нашаму гарадзенскаму карэспандэнту Сергею Астраўцову, што ён паспрачаўся б з такім падыходам. Мне здаецца, што яго чытаюць не меней зараз, чым учора і пазаўчора. Просто тады была вакол ягонага імя цікавасць яшчэ і нібыта палітычна, зараз толькі як пра літаратара. Барыс Сачынка ўдакладняе сваю думку. Я лічу, што Быкова чыталі ў Еўропе і чытаюць цяпер з не меншай цікавасцю. І ніколькі не менш. Просто фактычна на нашых вачах адбываецца пераход творчасці Быкова з катэгорыі сучаснасці ў катэгорыю вечнага, ў класіку. Што да новых нейкіх там тэндэнцый літаратуры, то просто нібыта пашыраюцца межы маралі, і тое, пра што нельга было казаць ці пісаць учора, чаго, да прыкладу, нельга было насіць, прымяняльна да адзення, скажам, сёння можна. Але цнатлівае ў параўнанні з цяперашнімі пісьменнікамі Дастаеўскі, Тургенеў, Мапасан, Кізаля застаюцца папулярнымі заўсёды. Гэта класіка. І Быкаў стаў у поравень з імі. Увайшоў з беларускай літаратуры ў сусветную. І мы можам толькі ганарыцца гэтым. Быкова апошнімі гадамі, як вядома, не хацелі друкаваць дзяржаўныя выдавецтвы Беларусі, нават унутры краіны існавалі пэўныя праблемы з пашырэннем ягоных кніг. Што ўжо казаць тады пра замежжа? Барыс Сачынка. Вядома, нашы ўнутраныя праблемы ўплываюць на агульную сітуацыю, але наколькі яны ўплываюць, ці цалкам адмоўна, ці цалкам станоўча, ну, пра гэта вельмі цяжка меркаваць. Прынамсі тое, што ў свой час Васіль Владимирович з'ехаў за мяжу, а не застаўся тут, гэта надало, мне здаецца, імпульсу ягонай вядомасці, бо гэта было жахліва, гэта было абсалютна нелагічна і незразумела, як такі пісьменнік такого ўзроўню, які жыццё сваё прысвяціў развянчанню фашызму, вымушаны быў з'ехаць, жыць у краіну да пераможаных. Прынамсі, гэта, мне здаецца, паўплывала на ягоную вядомасць. У еўрапейскіх краінах адладжана сістэма прапаганды, прамоцыі ўласнай культуры і літаратуры за мяжой. Гэтаму надаецца сур'ёзная ўвага з боку дзяржавы. У савецкія часы ўлады дбалі пра распаўсюджанне перакладаў лепшых пісьменнікаў, таксама і Васіля Быкова, у тым ліку і ў заходніх краінах. Сёння сітуацыя змянілася. Барыс Сачынка. Пакуль беларуская дзяржава будзе знаходзіцца ў такім стане, пакуль беларуская дзяржава не будзе цікавіцца беларускай культурай увогуле, а не толькі літаратурай, пакуль беларуская дзяржава не будзе прапагандаваць яе ў свеце так, як гэта робіць той жа інстытут польскі ці інстытут шведскі, як інстытут Гёта, да прыкладу, то, вядома, нас у свеце будуць ведаць менш. У нас у цэлым і лепшых нашых пісьменнікаў, такіх як Васіль Владимирович. Гэта заканамерна, і нікуды ад гэта не падзенешся. Сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў, літаратурны крытык Ігар Жук з Горадні, настроены ўвогуле песімістычна. Ён мяркуе, што Быкова чытаюць цяпер за мяжой, і не толькі за мяжой, значна менш. Думаю, што цяпер зусім іншая сітуацыя. За апошніх пару дзясяткаў гадоў усё карэдным чынам перамянілася ў агульнай эстэтычнай інфармацыйнай прасторы. Цяпер ні Быковых, ні стоп-прадаў. Класіка зараз абсалютна нікому не патрэбна. І грамадства ўвогуле не толькі наша, ў цэлым грамадства перастала быць грамадствам эстэтычных запатрабаванняў. Цяпер Гарі Потэры, камерцыйная літаратура. Гэта тотальная сітуацыя. Літаратура цяпер тым больш як мастацтва, слова, яно нічога не значыць. Нікому не патрэбна мастацтва і слова. Да і слова перастае быць патрэбным. Літаратура знікае. У гэтай сітуацыі няма шанцаў для больш шырокай увагі замежных чытачоў да творчасці Васіля Быкова. Ігар Жук гаворыць, што ў свеце існуе мноства выдатных пісьменнікаў, такіх як Быкаў, але мы іх проста не ведаем. Сёння вялікімі тыражамі выходзяць раскручаныя аўтары, гаворыць Ігар Жук. Тут наша дзяржава проста ўдала трапіла ў тон і ў фон часу. Культура рэальная не патрэбна, ну а наша дзяржава на ўдвайне не патрэбна. Літаратурны працэс не патрэбен, і Быкаў у гэтым сэнсе таксама застаецца самотным, адзінокім дрэвам ва ўсім гэтым непатрэбным, некультурным працэсе. Мы на гэта дрэва і молімся цяпер. Пра Прошу прокоментовать гэты сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня» народного поэта Беларуси Григора Бородулина. А я, Александр Улеценок, развитываюсь с вами. Сустренимся про стыдень. Василь Быков – это символ Беларуси. Я особа, якая убрала у себя весь свет, а свет Беларусь, ведая по творчеству Василя Быкова. Василь Быков перекладены на мову свету. По творах Василя Быкова поставлены пьесы, зроблены фильмы. Быкова ведают и литераторы, державные речи. Цікавая деталь. По Ушацкому музею в 90-х годах приехала африканская делегация. Им рассказывали про партизанщину, про будовництво светлого будущего. И они дармали, как бы, саму спеку. И коли сказали Василь Быкову, и они оживились. Так директор музея сказал, что доляр по ушёй доляр, а Василь Быков – африц Быков. Василь Быков, посланный Богом, это апостол нации. Война, самое страшное пробывание. Человек показал, что его Бог берег. Вы ж ведаете, что на Украине есть напомник вывета имя Василя Быкова, как загинуло. И был такой выпадок, и он рассказывал неколи. Смершевец трос пистолетом перед молодым лейтенантом Василем Быковым, что я тебя расстреляю. И прошло 2 часа, и Смершевец оторвал обе две руки. Это Бог покарал его, что он замахнулся на пророка нации. Василь Быков брал у себя свет, и свет может себе вот бачить по творах Василя Быкова, как люстерку. Ровного Быкова у нас пока еще нема. Быков, как майстер, вартый майстром сусветной литературы. Без Быкова не является Беларусь, не является белорусская литература. Так у нас часто пытание возникает, что да, как нам вернуться в Европу. Ну, это смешно. То же самое, что стоять у врача и говорить, как войти в раку. Мы европейцы. И европейскость нашу я еще раз подкреслил, я еще раз подтвердил Василь Быков своей творчеством, своим светопоглядом. Нема больше у нас пока что такого литератора, по каким свет ведал Беларусь. Я думаю, что еще много треба будет доследчиков, перекладчиков, как шириться творчеству и славе Быкова во всем свете. Еще более. Потому что Быков перекладался, а здесь маловато. 19 червня, день рождения Василя Быкова, я ему завсёды писал и поштовки, и верши к 19 червня. И теперь вот еще равно 19 червня я пишу поштовку Василю Быкову, потому что Быков для меня живый, как он живый для всех, кто любит Беларусь, кто любит белорусское слово. Слово покидая зорный след, боевой святарить Бог покликал, сегодня ведая вельможный свет, Беларусь державит там, где Быков. Говорил Рыгор Бородулин. А теперь на хвалях свободы белорусское замежжа. Чем привабная для белорусов Финляндия? Передачу веде Татьяна Поклад. Ірына Паляшчук 4 гады вучыцца ў дактарантуры Гельсінскага ўніверсітэту ў Фінляндыі. Сваю навуковую працу яна робіць на філазофскім факультэце, на кафедры сацыяльнай і маральнай філазофіі. Ірына распавяла, што шукала каго-небудзь з Беларусі і таму пераглядала архівы кафедры і знайшла, што ў гэтай сферы апошні раз тут абараніў дысертацыю навуковец з Беларусі ў 1916 годзе. И самое интересное, что ни из России, ни из Белоруссии нету никого. Есть и были до войны претенденты защиты диссертации, и как-то после как-то никто не решался. Ірына паходзіць з вёскі пад Менскам. Школу яна скончыла ў Менску, пасля яшчэ ў Менску Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, факультэт мастацтвазнаўства. Пасля там жа выкладанне на факультэце мастацтваў. Свой курс Ірына ў ЭГУ, дарэчы, не пакінула, выкладае дасюль. Мы сустрэліся з ёй за кубачкам гарбаты ў Вільні, якраз калі яна прыляцела да сваіх студэнтаў. Я окончила аспирантуру, и потом я хотела как-то защитить диссертацию, но не было возможности, ну, в связи с различными политическими и там, социальными аспектами в Минске, поэтому я поехала в Питер. Но там не признали диплом Европейского гуманитарного университета, пришлось искать какую-то другую возможность. Диплом был признаны, и магчимость знайшлася в университете у Гельсинки. Вучиться и працу пише Ірина по-ангельску, але фінскую мову тягом 4 гадоў вивучила. Ты тут, ты кават, ты. Гэтая смешная фраза з многімі літарамі «т» па-фінску азначае «дзяўчаты любяць працаваць». Над чым Ірына працуе? Яна вывучае Эммануэля Левінаса, французскага філёсафа-постмадэрніста, які, дарэчы, паходзіць з Літвы, ён нарадзіўся ў Коўне на пачатку стагоддзя. У Гельсінкі Ірына прыехала са сваёй тэмай, рознымі аспектамі якой да гэтага займалася некалькі гадоў.

імкнуцца да супрацоўніцтва шляхам развіцця транспартнага калідору паміж рэгіёнамі Чорнага і Балтыйскага мораў, а таксама пашырэнне яго геаграфічнай прасторы ў накірунках Каўказ-Каспійскае мора і Скандынавія-Заходняя Еўропа. Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. І ў менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Алег, дык што, палітыкі ў рэшце рэшт вырашылі адрадзіць ідэю балтыйска-чарнаморскай супольнасці ці балтыйска-чарнаморскага калектару, што было папулярнай ў канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя? Менавіта так, бо ў 1990 годзе дэпутат апазіцыі на платформе БНФ Верховнага Савета 12-го склікання арганізавалі на гэту тэму канферэнцыю ў Менску, якой узялі дэпутаты Верховных Саветаў Беларусі, Украіны, Литвы и Латвии. Была выказана идея злучить нафтовым и газовым коридором Балтику и Черное море с полночи на полдень, как послабить энергетичную залежность от СССР и России. Такі нафтавы і газавы калідор, калі ўсё ж будзе пракладзены, стане дарогай да нацыянальнай бяспекі і паляпшэння эканамічнага стану Беларусі. А вось у мінулай перадачы гутарка ішла пра ролю дарог як правадніков акупацыі Беларусі імперскімі дзяржавамі. Прычынай – геаграфічны стан Беларусі, скрыжаванне дарог у самым цэнтры Еўропы. Але гэты ж геаграфічны стан можна і важна выкарыстаць дзеля прагрэсу, а не заняпаду. Дык, Алег, калі ўпершыню вось гэта зразумелі беларусы? Жыхары Беларусі былі моцнымі незалежнымі, калі мелі выхад да мора і маглі кантраляваць гандлёвыя шляхі. Упершыню гэта здарылася яшчэ ў 7-9 стагоддзях, калі праз Беларусь прайшоў знакаміты шлях з варагу ў грэкі. Асобныя яго кавалкі выкарыстоўваліся і як унутраныя шляхі, але ў цэлым ён меў міжнароднае значэнне. А з якіх частак складаўся гэты шлях? І он склаўся не адразу. Спачатку склалася паўднёвая частка. Купцы з Царграда, так нашы продкі звалі Канстанцінополь, сталіца Візантыі, плылі ўздоўж заходніх берагоў Чорнага мора да вусця Дняпра. Потым рухаліся ўверх па Дняпры, да водападзелу Дняпра і заходняй Двіны, дзе суды перацягваліся з ракі ў раку праз сістэму волакаў. Далей плылі па заходняй Двіне, з яе ў раку Ловаць, возера Ільмень, раку Волхаў, Ладажскае возера, Няву і Балтыйскае мора. Пазней склаліся бакавыя адгалінаванні на захад, уверх па Бярэзіні і да Нёмана, а таксама да Прыпяці, уверх да рэк сістэмы Вісла і Буга. З верхняга Дняпра праз невялічкія рэчкі шляхі вялі да ракі і Волгі. Такім чынам беларускія водныя шляхі сталі часткай вялікай сеткі водных шляхоў сярэднявечнай Еўропы. Калі мы гаворам пра шлях з варагаў у грэкі, то адразу разумеем, што гэта сівая даўніна і гучыць гэта сёння як легенда. І паводле майго разумення, гэта першы моцны прыклад, як можна скарыстацца з транзыту. Дык як скарысталіся з гэтага старажытныя беларусы? Росквіт гэтай транзітнай дарогі прыпадае на 9-10 стагоддзя, калі арабскае срэбра трапляла праз Беларусь у Скандынавію. Менавіта тады і паўсталі першыя беларускія дзяржавы, спачатку Полацкая, пазней і Смаленская, асноўныя канкурэнты за Волакі, з Двіны, у Дняпро і Волгу. І менавіта гэтыя дзве крывіцкія дзяржавы сталі заможнымі, ваявалі з Кіевам, стварылі унікальную архітэктуру, бо мелі грошы. Аднак у канцы 12-го, першай палове 13-го стагоддзя, калі спачатку вусце Двіны захапілі нямецкія крыжакі, а крыху пазней орды татара-манголаў Волгу і ніжнюю частку Дняпра, гэты шлях канчаткова перастаў існаваць. Мы падкрэсліваем традыцыйна, што беларусы ў сярэднявеччы мелі моцную дзяржаву, вялікае княства літоўскае. Якую ролю ў набыцці гэтай моцы, як эканамічнай, гэтак і палітычнай, адыгралі дарогі? Пасля разгрому крыжакоў зноў узрасло значэнне заходняй Двіны, праз якую шоў шлях з ганзейскімі купцамі. Таксама ўпершыню павялічылася роля Нёманскага шляха, у сістэме якой знаходзілася наша сталіца Вільня, Тор, Лорень, Кульм і асабліва Гданьск. І, вядома, па гэтых шляхах ішло срэбра, ішла зброя, ішлі тавары нашы айчынныя, гэта лясная прамысловасць, пушніна, футра каштоўных звяроў, воск, мёд і шмат чаго яшчэ. А калі ўзнікае ідэя будаўніцтва судаходных каналаў? Тады, калі стала зразумела, што трэба звязаць зноў басейны Чорнага і Балтыйскага мора. І яшчэ 1631 годзе варшаўскі сойм зацвердзіў праект злучэння Бярэзіны з Вільяй. Аднак, на жаль, праект не быў рэалізаваны. Новы праект быў больш шчаслівы. Ён узнік 1655 годзе. Гэта была ідэя будаўніцтва Дняпроўска-Бугскага канала з рэчкі Піна ў рэчку Мухавец. Ён актыўна дзейнічаў, і да канца 18-го стагоддзя па каналу падчас навігацыі штодня праходзіла 3-4 судны і 1-2 плыты. Дарэчы, а як і хто збудаваў славуты Агінскі канал? Гэты канал меў працягласць 46 вёрстаў. Канал злучаў раку Шчару, прыток Нёмана, і раку Ясельду, прыток Прыпяці. Ініцыятар і фундатар пабудовы канала славуты слонімскі магнат Міхал Казімір Агінскі, родны дзядзька кампазітара Міхала Клеафаса Агінскага. Нягледзячы на вялікія выдаткі, ён загадаў правесці канал так, каб караблі плылі пад вокнамі яго палаца ў Целіханах. Будаўніцтва пачалося ў 1767 годзе і было скончана 1783. Вельмі хутка. А хіба каналы ў Беларусі будавалі толькі ў транспартных мэтах? Не толькі. У 18 стагоддзі нашы продкі ўжо ведалі пра меліярацыю. Так, беларускія магнаты, якія жылі на Палесі, дзе, як вядома, шмат балотаў і багны, рабілі асушальныя каналы, прычым капалі зімой, калі глеба падмерзала. Выкапаная зямля ішла на дамбы і грэб, для па каналах зноў жа хадзілі лодкі, шугалеі і чайкі, розныя невялічкія гандлёвыя суды. Зрэшты, а як да водных шляхоў паставіліся новыя гаспадары Беларусі, расейцы? Яны таксама шукалі эканамічную выгаду. І ў першай палове 19-го стагоддзя зрабілі Бярэзінскую водную сістэму, якая звязала Дняпро і заходнюю Дняпру. У 1824-1839 годах праз польскія землі, якія належалі Расіі, і беларускія землі правялі Агустоўскую сістэму каналу, якая злучыла Нёман і Віслу. Агустоўскі канал быў самым глыбокім і меў даўжыню 102 кіламетры. Шлюзы і збудаванні добра захаваліся, зараз яны аднаўляюцца, і гэты канал можа стаць аб'ектам міжнароднага турызму. Вы так маляўніча і захоплена распавядаеце пра гэтыя водныя шляхі, што мне так і бачыцца Беларусь, дзе паміж лясоў і балотаў, па рэках, узад і ўперад плывуць параходы. Але гэтага няма. Дык калі і чаму водныя шляхі прыйшлі ў заняпад? Першае, гэта масавая высечка лясоў. Расійскі імперыялізм збагрыў большасць нашых лясоў в Европу. І, адпаведна, рэчкі абмялелі. Другі канкурент – гэта чыгунка. Дзякуючы чыгунцы, в канцы 19-го стагоддзя спыніўся рух на Агінскім канале і Двінска-Бярэзінскай сістэме. Аднак водныя шляхі дзейнічаюць і дзейнічалі на Палесі. Вы ўвесь час робіце акцэнт на водных артэрыях як найбольш важных дзеля дасягнення эканамічнага прагрэсу нацыі. Хіба шашэйныя дарогі чыгункі меншую выканалі ролю ў гэтым? Уявіце сабе, што меншую, бо гэтыя шляхі в асноўным былі вайсковыя для перасоўвання войскаў і вываза тавараў з Беларусі. Водныя шляхі ніколі не выкарыстоўваліся ў ваенных мэтах, хіба што толькі ў апошнюю вайну крыху, і яны якраз звязывалі краіны поўначы і поўдня. Гэты гандаль быў эканамічна выгадны, таму што не толькі вывозіў, але і прывозіў. А як дзейнічае водны транспарт у Беларусі сёння? Мы таксама маем некепскія водныя шляхі. У нас ёсць 10 партоў на Дняпры, Сажы, Бярэзіні, Нёмані, Заходній Дзвіні. Працягласць унутраных рачных шляхоў Беларусі прыкладна 2000 кіламетраў. І таксама мы па сённяшні дзень маем водны шлях, які мае агульнаеўрапейскае значэнне. Гэта сістэма Буг, Дняпро, Бугскі канал, Прыпяць, зноў Дняпро і Чорнае мора. А таксама ёсць тры парты рачныя ў Гомелі, Бабруйскім азеры, якія шчыльна звязаны з чыгункай, і такім чынам гэты шлях нясе дабрабыт Беларусі зараз. Вяртаючыся да ідэі Балтыйска-Чарнаморскага калектару, што робіцца? Ці што зроблена на гэтай еўрапейскай дыаганалі? 12 траўня Беларусь, Літва і Украіна падпісалі ў Вільні трохбаковае пагадненне аб развіцці перавозак розных тавараў паміж Балтыкай і Чорным морам. У сілу ўступае чыгуначны праект «Вікінг», які забяспечвае камбінаваныя перавозкі па маршруце Клайпеда з Літвы праз Беларусь і Лічоўскі порт на Чорным моры, гэта Украіна. Такім чынам, адноўлены балтыйска-чорнаморскі шлях і можа спрыяць росту нашага дабрабыту. Верховны савет 12-га склікання ўжо таксама стаў гісторыяй. Дык чаму гэтая ідэя так і не была рэалізаваная? Таму што гэтай ідэі вельмі супраціўляецца Расія. Яна цудоўна разумее, што будзе, калі гэты шлях пачне існаваць. І колькі разоў было, што ўжо падыходзілі мы да гэтага, як умешваліся расійскія палітыкі, давалі танную нафту і танны газ, і такім чынам збівалі канкурэнцыю. А што было б, калі б тады была прынятая ідэя адбудовы беларускага флоту, і калі б была прынятая ідэя будаваць разам з суседзямі балтыйска-чарнаморскі калектар? Не выключана, што мы б былі зараз еўразвязі і мелі б такі ж самы марскі флот, як маюць кантынентальныя краіны Швайцарія, Славакія і Чэхія. Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадачу «Беларуская Атлантыда» вёў Вячаслаў Ракіцкі. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!